nini osalaka bongo? Mpona nini osalaka bongo bongo? Okoloba likambo yo tala sima te. Okoloba likambo yo banga bato te. Mpona nini ozalaka très impudique? Okokota na ndako ya bato oyoka soni te. Mpona nini osalaka bongo? Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato beta porte te. Olekani direct na chambre à coucher. Mpona nini osalaka très impoli? Mpona nini osalaka bongo? Osukoli monoko te olingi osolola yo na motoyi. Mpona nini ozalaka mal levé? Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Mpona nini ozalaka bongo? Okokota na bureau ya moto ekoti na moto. Okokota na bureau ya moto sikareta na monokoi. Ye yanga na melaka na ye sikareta te. Okomi kuna okamati sandrie pake ya sikareta na yo. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na bureau ya moto komi kotanga mikanda. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya moto sanoli suki te. Okosenga ye kisanola tango koti na ndako e. Mpona nini ozalaka maleduke? Mpona nini osalaka bongo? Moninga bokola na ye akomi mokonzi. Okosenga ye mbongo na kati ya defile. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Boninho. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato longoli sapato e. Sosieti etoboka sosieti solo e. Mpona nini ozalaka mal leve? Okoti na ndako ya bato ti makolo na mesa. Nzoke ezali mesa bato balelaka. Mpona nini ozalaka mal leve? Mpona nini osalaka bongo? Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Nini osalaka bongo? Outi kolala soki epai nini e. Po moninga azalaka pembeni epai olali. Okoti na ndako na ye oleki direct na frigo. Moninga azalaka na programme na ye ya kolia. Sala ndenge biloko ekomi sika oyo e. Okobanda kolela ye biloko tina desert. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Ozalaka na yo très impoli. Boninho. Mpona nini osalaka bongo? Okokota na ndako ya bato longoli simisi e. Motoki etondi yo na se ya masasamba. Okoluka otombola loboko bato bayoka solo e. Mpona nini ozalaka mal leve? Pona nino salaka bongo. Pona nino salaka malapri. Ozalaka na yo très poli. Ozalaka na yo très poli. Ozalaka na yo très poli. Boninho. Pona nino salaka bongo. Moninga defisi ombeli na ye ya mason. Oye koli mosala obandi ko finga ye. Pona nino sala kabongo. Okoloba makambo tala sima te. Pona nino seje na kanami swa bato te. Ozala kana yo treze poli ye. Ozala kana yo treze poli ye. Nino sala kabongo okoswana na misa bato yo kasonite okoswani sa mwasi na yo liboso ya baninga okofinga e makambo mota kuki ko comprendre te bona nino sala ka très grossier bona nino sala kabongo e ata mwasi na yo lingi ko yo kasonite Ozalaka na yo treze polie, eh. Ozalaka na yo treze polie, eh. Ozalaka na yo Salaka bongo bongo okolo bali kambo tala simate okofinga baninga boko na bino na bango bona nino salaka maleduke mokonzi atio mokonzi olingiki mokonzi bona nino salaka maleduke bona nino salaka bongoye osalaka na yo très poli Zalaka très impoli Bonanino Zalaka mal élevé Bonanino Zalaka mal éduqué Bonanino Zalaka mal appris Bonanino Zalaka mal poli Bonanino Zalaka très grossier Bonanino Zalaka très impudique Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Osalaka na yo très poli Boninho Bonaninho Osalaka lisusu sans gêne Bonaninho Osalaka bo Ba qualificatif enyon so ba pesika kayo Bonaninho yoka ata sonite Yo mo pali mo bimba pa qualification kaka na yo Bonaninho salaka bongo Bonaninho salaka très impoli O salaka na yo très impoli O salaka na yo très impoli O salaka na yo très impoli Bonaninho Bonaninho salaka bongo Bato nyonso bakoma kotonga yo Bongisa nanu ezaleli ya karakter na yo Bonaninho yoka kasonite Soki bamoni yo na nzela babandi kolakisa yo misapie Po ozalaka très impoli Alors très Bonaninho salaka bo ngoye Ozalaka na yo très impoli Bonaninho salaka bongo Okokota na ndako ya bato beta porte te Okokende na babiro ya bato beta porte te Okokota na bandako ya bato elongi na frigo Tango mosusu soki chambre à coucher fungwani Okokota ozali sans gêne Bonaninho salaka bongo Osalaka na yo